i trójkowy budzik właśnie wybrzmiał. Minęła piąta. Trójka budzi. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Grażyna Oczkowska i Mateusz Tomaszuk. No i słowo się rzekło, no właśnie. Dzisiaj utworów z tym bardzo znanym motywem dzyń, dzyń, dzyń do godziny 6 w Trójce na pewno nie zabraknie. All the waves calm the storm. No one knows who he was. Fresh oranges in winter, I dream. Sweet smell of oranges. Ja bym tutaj jeszcze dodał zapach pysznego ciasta, mandarynki. No właśnie, za tymi pięknymi świątecznymi dźwiękami stoi Maria Helena Żukowska. Witamy raz jeszcze Państwa bardzo serdecznie. Ci z Państwa, którzy wstali, mam nadzieję, że bardzo się ucieszą, bo dzisiaj do godziny 6 motywów dzyń, dzyń, dzyń, czyli motywów świątecznych na pewno nie zabraknie. Pan Jacek napisał, że ciemne i mroźne, dzień dobry, 4 dni po pełni zimnego księżyca. Pan Jacek wita o bardzo wczesnej porze i rusza w drogę do pracy. Oczywiście słuchając znanej nam wszystkim audycji. No niesamowite, państwo nie śpią. Pan Andrzej, pani Krystyna, pani Anna. No właśnie, serdecznie witamy na pokładzie i zapraszamy do świątecznej listy obecności. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Frosty the snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Oh, Frosty the snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found, for when they placed it on his head, he began to dance around. Oh, Frosty the snowman was alive as he could be, and the children say he could laugh and play just the same as you and me. Frosty the snowman knew the sun was hot that day, so he said, let's run and we'll have some fun now before I melt away. Down to the village with a broomstick in his hand, running here and there all around the square, singing, catch me if you can. He led them down the streets of town right to the traffic cop, and he only paused a moment when he heard him holler, stop. Oh, Frosty the snowman had to hurry on his way, but he waved goodbye saying, don't you cry, I'll be back again someday. I'll be back again someday. Pani Ewa wita się wraz z kotem mruczącym przy uchu i psem na kolanach. No to skoro kot mruczy, no to domyślam się, że mu się na pewno podoba. No to już, jeżeli będzie ten śnieg na święta, to przy okazji lepienia bałwana proszę nie zapominać o Fionie Apple. No i do tego zestawu koniecznie proszę włączyć dźwięki od Anny Marii Opek. Że zgasła. Na zdarte dwa hasła. Słał, słał, aż zasłał. Na dobre pobudki. Na gorsze ich skutki. Na puste ogródki. Na dzionek za krótki. Na wsi nędle, na śnie. Na kocham cię stale. Śnie. Na żale, że wcale. I na tak dalej. Tak dalej, tak dalej. Tak dalej. Tak dalej. Tak dalej. Śnieg. Jeżeli miałbym jakąkolwiek wątpliwość, jakąkolwiek reklamację do tych świątecznych utworów, no to myślę, że wspomniałbym o tym, że te utwory trwają zdecydowanie za krótko. Utwór z repertuaru kabaretu starszych panów, pierwotnie utwór wykonywany przez Kalinę Jędrusik w roku 65, no a później zaaranżowany wraz z Anną Marią Jopek, oczywiście przy udziale Jeremiego Przybory. 10 minut po godzinie 5, Trójka budziła do godziny 6, no i właśnie, bez tych panów święta są niemożliwe. Spłoszony ptak, spłoszony dzień, grudniowy szron na szkle. Podchodzi noc pod ciepłą sień i śniegiem oczy tnie. Opada w dół, zawieje ćma, w zamknięte bije drzwi. A w dali dzwon, kolęda gra i konie krzeszą swy. Hej, kolędo, leć! Hej, kolędo, leć! Leć nad światem ośnieżonym syf z granic gwiazd. Tańczy noc, trzaskają drwa, przy stole miejsca dość. Nie tylko dziś, każdego dnia wejdź gościu przy nas siądź. Hej, kolędo, leć! Hej, kolędo, leć! Leć nad światem spotkania rąk w półmroku świec. Dzień dawno padł bez tchu. Tak rodzi się serdeczność serc, pogoda jasnych słów. Hej, kolędo, leć! Hej, kolędo, leć! Leć nad światem ośnieżonym i z gwiazd. Hej, kolędo, leć! Hej, kolędo, leć! Obudź serca, otwórz domy, popatrz ludziom w twarz. Hej, kolędo, leć! Hej, kolędo, leć! Leć nad światem żony psy z krami z gwiazd. Hej, kolędo, leć! Hej, kolędo. Spłoszony ptak, spłoszony dzień, grudniowy szron na szkle. Podchodzi noc pod ciepłą sień i śniegiem w oczy dmie. No właśnie, pani Małgosia napisała, że do pracy już dzisiaj nie idzie i cieszy się tym, co najlepsze. No i pani Gosia jeszcze ma taką prośbę. Proszę zostać z nami dłużej, nie tylko godzinę. No to ja tylko powiem, że jutro po godzinie 12 w naszej tonacji będę sięgał po polskie utwory, no i oczywiście po utwory z motywem dzyń, dzyń, dzyń. Pomimo tylu ust, nie ma. spać. Oczekują zmian. Musi być zimowa, odłamuje się od tła zepki wszystkie potrzebne kolory. No i na wokalu, co ciekawe, nie do poznania, Aneta Maciaszczyk. Niski głos oczywiście nie do poznania. No bo Aneta tutaj zastosowała eksperyment dźwiękowy, eksperyment związany z tempem i wysokością głosu. 19 minut po godzinie 5, tu trójka, no a teraz o tym, że zbliżają się święta. Darling, Christmas is coming. So it's been a long year. Every new day brings one more tear till there's nothing left to cry. My, how time flies. Like little children hiding their eyes. We'll make it disappear. Let's start a brand new year. Don't singing, darling, the snow is falling, falling like forgiveness from the sky. Could have anything, what would I want this new year to bring? Well, I'd want you here with me. Tear these thorns from my heart, help the healing to start. Let's set this old world free. Let's start with you and me. Brings one more tear till there's nothing left to cry. Darling, Christmas is coming, Salvation Army bells are ringing. Darling, Christmas is coming, do you believe in angels singing? Ze świątecznego albumu Snow Angels, Śnieżni Aniołowie w programie trzecim. A pani Gosia jeszcze napisała, no tak, pani Gosia robi smaka. Pierniki i ryby wszelkie gotowe, a reszta dzisiaj i jutro się zadzieje. No to proszę trochę pierników nam zostawić. Będziemy bardzo wdzięczni. Tak, nie zapomniałem o radiowej kartce z kalendarza, no bo dzisiaj imieniny obchodzą Anatola, Anatolia, Gelazy, Iwo, Iwona, Sławomir, Sławomira i Wiktoria. No to taka dzisiaj świąteczna laurka. Christmas will break your heart if your world is feeling small and there's no one on your phone. You feel close enough to call. Christmas will crush your soul like that laid-back rock and roll. But your body's getting old. It's much too tired to be so bold. Christmas can wreck your head like some listless, awkward sex. So you refuse to leave your bed and get depressed when no one checks. Yeah, Christmas will break your heart like the armies of the unrelenting dark. Once the peace talks fall apart, but still just lay back in the snow. But that like a storm down from above on your fading memories of a normal life. All the while I thought to make you mine, believing in the line that your heart would melt with time. Optymizmu się wkradło do tych słów, do nazwy tak właściwie tego utworu. Christmas will break your heart. Ale proszę się nie dawać, proszę się nie poddawać. Z miłością to różnie bywa. Zresztą wiedzą o tym panowie z grupy Actors. Thank you. Dorota napisała, że też księżyc, który zagląda przez okno, pani Doroty chce posłuchać dzwoneczków muzycznych. Biało, mroźno za oknem, pięknie. No tak, w Warszawie co prawda śniegu trochę jest, niewiele, ale jest. Spoglądam za okno, ciemno, nie widać śniegu. No właśnie. No to powracamy w takim razie w Trójce do naszego ulubionego motywu dzwoneczkowego. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily old-fashioned way. Holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Kołysanie wokół choinki w rytm świątecznego przyjęcia. Jemioła już rozwieszona. Jak widzisz, każda para stara się tam zatrzymać. Niech klimat świąt zadzwoni. No a później zjemy trochę ciasta z dyni i zaśpiewamy kilka kolęd. Rocking Around the Christmas Tree. No a dla mnie, myślę, że i dla Państwa ten utwór zawsze będzie kojarzył się z Kevinem. Don't be alone this Christmas. Niech to będzie przesłanie na najbliższe święta. Making his way. Far, Jack Frost, get lost, get lost. Little Jack Frost, get lost. You know you don't do a thing but put the bite on my toes. Freeze up the ground and take the bloom from the rose. Little Jack Frost, go away, go away. Don't you come back another day. There's lots of cold feet, all the lovers complain. You turned off the heat down in lovers' lane. Bench in the park is all alone in the dark. So little Jack Frost, get lost, get lost. Little Jack Frost, get lost. But put the bite on my toes. Freeze up the ground and take the bloom from the rose. Little Jackie, go far away, away. And don't you come back another day. There's lots of cold feet, all the lovers complain. You turned off the heat down in lovers' lane. The bench in the park is all alone in the dark. So little Jack Frost, get lost, get lost. Little Jack Frost, get lost. Tramp, ribbon, run along. Shove up, take a hike, hit the road. Little Jack Frost, get lost. Jack Frost. Little Jack Frost, get lost. Get lost. Little Jack Frost, get lost. Aż chce się nucić, prawda? Little Jack Frost, get lost. Tym razem w zupełnie innej roli pojawia się Seth MacFarlane, który wyreżyserował kilka lat temu komedię Ted. Zresztą MacFarlane wpadł na pomysł, że do współpracy zaprosi też cudowną Norę Jones, która zresztą też miała swój epizod właśnie w tym filmie. Płytę nagrali w Abbey Road Studios, a na niej i te bardzo znane klasyki, ale też wersje nieodkryte w zupełnie nowych wersjach. Dla tych z Państwa, którzy wstali dopiero, no to spieszę z odpowiedzią, że dzisiaj do godziny 6 w Trójce piosenki z motywem dzyń, dzyń, dzyń. Myślę, że Marika Hackman robi to najlepiej. Driving Under Stars. No chyba z tymi gwiazdami, no to różnie bywa, chociaż myślę, że można śmiało już zaczynać próby wpatrywania się w gwiazdy, albo próby wypatrywania pierwszej gwiazdki. We wielkich miastach niestety to nie jest takie proste, no ale może państwo mają na to jakieś sposoby. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. I saw three ships come sailing in on Christmas Day, on Christmas Day. I saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morning. Saw three ships. A no właśnie, za 13 minut wybije godzina 6, a tych wersji I Saw Three Ships jest naprawdę, naprawdę sporo. Nie tylko właśnie pan, który wybrzmiał przed chwilą, czyli Sufjan Stevens, ale również Sting, ale również inni artyści, którzy pokusili się o wykonanie tego właśnie świątecznego utworu. No to teraz niecierpliwy pan Julian. I wish it was Christmas today. Cierpliwy ten Julian Casablancas. Już by chciał od tak za chwilę święta. No a przecież samo oczekiwanie jest chyba czymś najpiękniejszym. I wish it was Christmas today. No ale dobra informacja dla pana Juliana to taka, że do świąt dzieli nas tylko jeden dzień. Is it true? okaże się, czy będą to białe święta. The White Season i Steel Corners. A my w Trójce słyszymy się jutro po 12 w wigilijnej odsłonie naszej tonacji. Grażyna Oczkowska i Mateusz Tomaszuk. Przepięknego czwartku. Pod niebem pełnym nieruchomie jest nudą. Właśnie pod takim niebem wciąż nie wiem, czego nie wiem. Światło z kolejnym świtem ciągle nazywam życiem, które spokojnie toczy. Swą nieuchronność nocy ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. A niechby zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Pod cudnym niebem jeszcze każdy choć jedno miejsce być może ma i chwilę. Gdy godnie ją przeżyje, bo nieba co w marzeniach spełnia się albo zmienia, skłonni jesteśmy szukać do bram jego ciężkich łukach. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. A niechby zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Gwiazdy matowieją i niczym się nie mienią. Zwykliśmy je zaklinać. I szczęście swoje mija. Bo w niebie, z którego dotąd nie wrócił nikt. Wieczna sączy się struga. Przyjemnej wiary w cuda. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. A niechby zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. A niechby zaszedł za daleko, pewnie zostanie sam.